Ty level skilla, to niepotrzebny heal. Priorytet to push, ale musisz ty żyć. Szósty level z ulti, teraz czas na rzeź. Pamiętając o zasadach, wykarujesz każdą grę. Pamiętam te chwile, gdy jeszcze noobem byłem. Gdy latałem za fregami, licząc się z turytami. Było to jakiś czas temu, teraz uwierzyć bym miał, że padałem bez powodu. Byłem niczym kostka lodu z wierzchu, gotka jak diament. Z czasem darłem się jak papier, nie zważając jednak na to. Podążałem za przykładem graczy, którzy jak ja kiedyś nie wiedzieli o co chodzi. Teraz grają na Hajelo i dobrze mi się powodzi. Wkurza mnie, gdy ktoś myli grę z realem. Gdy emocje biorą górę nad zabawą czystym fanem. Bo już niedługo ja i wszyscy wokół zapomnimy o stawianiu wszystkich najważniejszych kroków. O tym, że po drugiej stronie także grają ludzie. Nieważna jest narodowość, to czy biały, czy też może przestań. Więc promować, że przelecisz czyjąś matkę. Raz zastanów się, co piszesz fani gołą w swoją szafkę. Tu nie chodzi o to, że wam rozkazuję. Bo nie po to ten beat, ktoś jest na ten zrozumie. To nie moje słowa, ale nie jest to też ściema. Kto mi jeszcze nie wierzy, niech posłucha Cookie Ema. To piąty level skilla, to niepotrzebny heal. Priorytet to push, ale musisz ty żyć. Szósty level z ulti, teraz czas na rzeź. Pamiętając o zasadach, wykarujesz każdą grę. Wyjebane mam hejterów, wyjebane mam wliwerów. To zasada ma życiowa, brak litości dla pozerów. Rozumiem doskonale, gdy idiotu masz w drużynie. Myślisz sobie, nie dasz rady, ale przełam to nie zginiesz. Kiedy los jest przez ciebie, nie wyzywaj od debili. Nie nazywaj ich nubami, w końcu z tobą to zrobili. Wirot ma rację, takie właśnie mamy zdanie. Brak szacunku dla innych, to dziecinne zachowanie. Zestawmy z nazwiskami, odpłyń od emocji. Zamiast prowokować, to morale umocni. Nie szantażuj reportem, nie płacz za zebranie killa. Zamiast wyzywać innych, pokaż swojego skilla. Jeśli dostajesz po dupie, twierdząc, że nie twoja wina, przyjmij to na klatę, zamiast wciąż się spinać. Jeśli jeszcze nie rozumiesz, co niesie sobą ten tekst, lepiej odinstaluj lola, nie dla ciebie on jest. Level skilla, to niepotrzebny heal. Priorytet to push, ale musisz ty żyć. Szósty level z ulti, teraz czas na rzeź. Pamiętając o zasadach, wykarujesz każdą grę. To piąty level skilla, to niepotrzebny heal. Priorytet to push, ale musisz ty żyć. Szósty level z ulti, teraz czas na rzeź. Pamiętając o zasadach, wykarujesz każdą grę.